Navin is Jaipur. Ankush Kardian with Vika Katladi. Main dekhu teri akhiyan kai kai baar chori. Main dekhu teri akhiyan kai kai baar chori. Tane dil yaad kare kai kai baar chori. Tane dil yaad kare kai kai baar chori. Tu ek baar aa hi jaave re, tu hosh uda hi jaave re, tu ek baar aa hi jaave re, tu hosh uda hi jaave re, tu haan kar de chori, main dekhu teri akhiyan, kai kai baar chori, main dekhu teri akhiyan, kai kai baar chori, tane dil yaad kare. मेरी सांसों में तुम ही मेरी जान है, तुझे अपनी बनाऊं नवी दुनिया बसाऊं, तू ही मेरा अरमान है। हाँ कर दो या ना कर दो, क्यों मुझको तुम तड़पाती हो, कल सेड लगा के लगे क्यूट, क्यों नखरे मुझे दिखाती हो। गाड़ी मेरी तेरी वेट में, लेफ्ट सीट भी खाली रखूं, तू भी देखे चोरी चोरी। कहीं लग जाए ना पहले बोलूं सॉरी दीवाना दिया कर तेरी याद ने मैं छोरी भुला ना सकूं प्यार करूं सच्चा तने सुन ले तू छोरी बता ना सकूं दीवाना दिया कर तेरी याद ने मैं छोरी भुला ना सकूं प्यार करूं सच्चा तने सुन ले तू छोरी बता ना सकूं मेरी जिंदगी तू या दुनिया बेकार लगे मेरी है सोच भी तू बस मेरी शान छोरी दीवाना का ध्यान छोरी तू ही अरमान छोरी मैं देखूं तेरी अखियां कई कई बार छोरी मैं देखूं तेरी अखियां कई कई बार छोरी कदे सुपना में ते मेरी जिंदगी में आ तेरी इन यादा ने मैं क्रेजी कर दिया कदे सुपना में ते मेरी जिंदगी में आ तेरी इन यादा ने मैं क्रेजी कर दिया एक दिन तू मिल जानी हो शुरू प्रेम कहानी देखूं तेरी अखियां कई कई बार छोरी मैं देखूं तेरी अखियां कई कई बार छोरी तने दिल याद करे कई कई बार छोरी मैं देखूं तेरी अखियां मैं देखूं तेरी अखियां।